De szia, mondj egy kislányom. Szia, nem újság. Semmi, hazajöttem, nem adtam el semmit. Most meg csináltam a kajához, hogy egy picit pihenek, aztán megyek ki takarítani. Te? Most, hogy nem adtál semmit. Úgy, ahogy mondom, nem adtam el egyetlen egy csokrot se. Ajaj, hát a marcsa. Már te eladod a 151 kis csokrot. Jó, sok, mi? Hát is elvittük el. Iszuk, a utoljára, amikor jöttem, akkor ment oda valami fiatal csajci, elvitte le 2 csokrot. Addig az se semmit. Már ma nem ment a virág. Akkor mit csinálsz? Én? Nem tudom, most ott hagytam anyunál, hát most fogalmam nincs, hogy mi lesz, hogy lesz, majd lesz valami. Ti? Hamarabb mi eszünk, majd mindjárt. Szerintem alszunk. Kicsi? Nyolcika nem kell, fő nyolcika alszik. Marcika alszik. Hát akkor egyes kitajszik. Hát ilyenkor alszik ő. Majd éjszaka nem fog. Hát akkor majd lassan-lassan át ki szoktam, hogy éjszaka aludjon, lányom. Meg kell próbálni. Mindig megfürdeted, akkor fönt lesz, vele egy, fönt van egy kicsikét, akkor aztán meg megpróbálod, hogy hagy kicsiskáljon. Ha jó, de azt mondták, hogy 4-5 naponta kell fürdetni. Mi lesz? 4-5 naponta kell fürdetni. Jó, csak 4-5 naponta kell. Hát azért kérdeznénk majd, hogyha mentek, akkor bent a Újvidéken is azt mondták? Nem, ott nem mondanak ilyet. Hát azok minden nap fürdették, nem ottan? Ha, elvileg igen. Na, jó, van akkor, ugye. Te is pihenj akkor, jó? Na, jó, lesz, szia! Szia, szia!